Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru nithla husnik maraina qattu ya wajhas sururi. Ashraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik maraina qattu ya syukru alaina mada lillahi da'i. Ula al-badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada iksiru wa ghali anta misbahu suduri anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعاء ketika akan wudu. Assalamualaikum sahabatku. Sebelum sholat, apa yang kita lakukan? Iya, berwudu. Tapi sebelum berwudu, jangan lupa berdoa ya. Alhamdulillahillazi ja'ala hazal ma'a tahuran. Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini suci dan menyucikan. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu dari godaan setan, dan aku mohon perlindunganmu dari godaan setan yang akan datang.